إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أحسن الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أيها المسلمون أوصيكم ونفسي بتقوى الله العظيم أيها الإسلام جنب الأقوانز لنكو سيني نبيا نيصي نفسي أنه كمشى الله سبحانه وتعالى فخطبتنا في هذا اليوم المبارك نتحدث عن محبة النبي صلى الله عليه وسلم خطبتي اليوم تتزغمزي أجويكم بيندا أنتم محمد صلى الله عليه وسلم فمحبة الإيمان فمحبة النبي صلى الله عليه وسلم دين وإيمان كم بيندا أنتم صلى الله عليه وسلم ni dini na ni msingi katika misingi ya imani waman abghadahu sallallahu alayhi wa sallam fa huwa kafir na yote ambaye atamchukia mtume sallallahu alayhi wa sallam basi mtu huyo atakuwa ni kafir wa qad za'ama qaumun na nadai baadhi ya watu anna hunaka firaqun min almuslimin yabghaduna an-nabiy sallallahu alayhi wa sallam kuna baadhi ya watu katika Waislamu wanaeleza maneno na kuyaeleza kwa watu kuwa kuna baadhi ya kundi katika makundi ya Uislamu yanamchukia Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam wadhālika li'annahum la yahtafiluna biyawmi wiladatihi alayhi salatu wassalam na hili wanalisema dalili yao ni kwamba watu hawa huwa hawana sherehe ya wao kufurahia kuzaliwa kwa mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam fakaanahum ja'alu alamata mahabbati an-nabi sallallahu alayhi wasallam ihtifal biyawm wiladatihi kana kwamba watu hawa wao wamefanya na kujalia kwamba alama ya mtu kumpenda mtume sallallahu alayhi wasallam ni mtu kufanya sherehe ya kufurahia kuzaliwa kwa mtume Muhammad sallallahu alayhi wa sallam wa hathihi alamatun batila na hii ni alama ya batil alama ambayo haina mashiko ndani ya kitabu cha Allah wala haina mashiko katika sunna ya mtume sallallahu alayhi wa sallam na wala haina athari kwa wema waliotangulia يقول عز وجل وهو أصدق القائلين أنا سمع الله تبارك وتعالى نيه نمكولي ووسماجي قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. الله تبارك وتعالى ميليزة كتك آيهي اللي يقول كتك سورة آل عمران أنا منبيا أنتم صلى الله عليه وسلم أواتنغزيواتنا وانبيا إكي ونيني من أمبيد الله تبارك وتعالى بس نفوتين ميمي إكي ونيني من أمبيد الله تبارك وتعالى بس نفوتين مناك نفوتين ميمي متمرين محمد صلى الله عليه وسلم يحببكم الله ممكن فوات ميمي يتكبنديني الله تبارك وتعالى ويغفر لكم ذنوبكم ان الله اتكسمهيني مذنبيينو والله غفور رحيم ان الله تبارك وتعالى نمينجي ومسماها نمو يحرومة قواجواك اكونيش آيهي تكوفو قوام ألاما يمبنزي يا الله تبارك وتعالى نا ألاما يمبنزي جو يمتم محمد صلى الله عليه وسلم هو الاتباع وليس الابتداع ني كنفوات أمتم صلى الله عليه وسلم نوالا سكزوشا كتكليني يا الله تبارك وتعالى إكوا ألاما يوات ونوبين الله نوا ونتراجب يبات مبنزي يا الله تبارك وتعالى بس نوات ككازا أزواو كتيك كنفوات أمتم محمد صلى الله عليه وسلم في كل صغير وكبير كتك كلا كبوة ندوغو فسينا كجالي قوام بهيلي نجمبو دوغو فايدا ياكي ندوغو أما كجالي قوام بهيلي نجمبو كبوة نومهمواكي نمكبوة بل والي ونمبيز نمتومي صلى الله عليه وسلم وتنفوات نمتومي كتك كلا هتوة نوالا نفوات نمتومي كتك كلا جامبو نوالا هوا جابوي كتك كنفوات كواو رسول صلى الله عليه وسلم كويالي ونويبنا واو كتك نفسي زاو ikaonyesha pia aya hii kwamba alama hii ya kumfuata mtume ni sababu ya yeye kuonekana kwamba una mapenzi makubwa kwa mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam, lakini pia vile vile ni sababu ya wewe kupendwa na Allah tabaraka wa taala. Pia inaonyesha aya hii kwamba hawezi mtu kuyapata mapenzi ya Allah pasina kumfuata rasuli sallallahu alayhi وآله وسلم. فمن هنا روى الإمام الطبراني بسند قوي لشواهده في الصغير نا أمبكي الإمام الطبراني كتك كتاب شاك الصغير المعجم الصغير كإمام الطبراني كتك معجمه رواية أمبايو نحسن وشواهد ذاك كتوك فأم المؤمنين عائشة رضي الله عنها قالت أنا سيما أم المؤمنين عائشة الصديقة بنت الصديق رضي الله عنها جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فقال أنا سيما عائشة ألكود أمتم موجة كمتم صلى الله عليه وعلى آله وسلم أكسيما يلوانكم بيمتم يا رسول الله أنتم والله إنك لأحب إلي من نفسي حقيقة أنتم أنتم وزيدي كوانغو كوليكو نفو بيندو نفسي أنغو يعني ميمي نكو بيندو أنتم صلى الله عليه وسلم كوليكو نفو بيندو نفسي أنغو وإنك لأحب إلي من أهلي ومالي نكو حقيقة أنتم صلى الله عليه وسلم أنتم زيدي كوانغو kuliko mke wangu na mali yangu. Mke wangu nampenda, lakini mapenzi ya mke wangu hayafikii mapenzi yako ya Rasul sallallahu alayhi wa sallam. Mali yangu ninaipenda, lakini mali yangu pia haifikii mapenzi yangu ambayo ninakupenda wewe mtume sallallahu alayhi wa alihi wa sallam. Wa ahabu ilaya min waladi, na wewe ninakupenda zaidi kuliko ninavyompenda mtoto wangu. Huyu bwana anathibitisha mapenzi kwa mtume sallallahu alayhi wa ala alihi wa sallam. Kisha yule bwana akamwambia mtume sallallahu alayhi wa sallam, wa inni la akunu fil bayti fa adhkuruka, na mimi huwepo nyumbani kwangu nikakaa na mke wangu na watoto wangu na mali yangu, nikakukumbuka wewe Mtume sallallahu alayhi wasallam, fama asbir hatta atika faanzur ilaik, kuanzia pale nashindwa kuvumilia mapenzi yangu juu yako yananifanya nishindwe kuvumilia kukaa na mke wangu, nashindwa kuvumilia kukaa na mali yangu, nashindwa kuvumilia kukaa na watoto wangu, siwezi tena kusubiri. Fama asbir, siwezi tena kusubiri nikikumbuka wewe, hata atika faanzur ilaik, mpaka nije kwako hapa nikutazame. Nikifika nikakutazama, basi nafsi yangu inafurahi, nafsi yangu inaridhika, na hapo naweza kuendelea na shughuli zangu. Haya ni mapenzi ya hali ya juu sana, sahaba huyu anayathibitisha kwa Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Hajapatikana duniani mtu kuthibitisha mapenzi kama haya. Kwa wale ambao wanadai wanampenda Mtume kwa kufurahia kuzaliwa kwao, kuzaliwa kwake Rasul sallallahu alayhi wasallam. Kisha yule bwana akamwambia Mtume sallallahu alayhi wasallam, wa idha dhakartu mauti wa mautak, na pindi ninapokumbuka kifo changu na kifo chako, kwamba mimi ipo siku nitakufa, nitamwacha mke wangu, nitaiacha mali yangu, nitawaacha watoto wangu, na nikakumbuka kwamba na wewe Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam ipo siku na wewe utakufa, araftu annaka idha dakhalta janna rufi'ta ma'a an-nabiyyin, natambua kwamba wewe Mtume utakapoingia peponi utanyanyuliwa katika pepo ya juu ukakae pamoja na mitume wenzako, utakaa na manabii. Wa inni idha dakhaltu aljannata khashitu alla araka, na mimi nitakapoingia peponi nachelea kwamba sintakuona tena Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Majibu yanahitajika, na huyu bwana amethibitisha. Aisha radhiyallahu anha anasema, falam yarud alayhi an-nabiy sallallahu alayhi wasallam shay'a, Mtume sallallahu alayhi wasallam hakumjibu yule bwana chochote, hakumjibu Mtume sallallahu alayhi wasallam, sababu jawabu linahitajia dalili, jawabu linahitajia uthibitisho kutoka kwa Allah tabaraka wa taala, kisha Mtume aweze kumjibu yule bwana. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. يقول عائشة رضي الله عنها، يسمى مما عائشة رضي الله عنها، فلم يرد عليه النبي صلى الله عليه وسلم شيئا حتى نزل جبريل عليه السلام بهذه الآية. متوم صلى الله عليه وسلم حكم جيبو شوشوته لبوانا مبكى جبريل أكترمك نآية هي. يقول سبحانه وتعالى في سورة النساء، الله نسيم قد كسورة النساء قد كآية استنتيسة، ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. يكترم كآية جبريل أكاية كمتوم صلى الله عليه وسلم نوجوم بكتوك الله jambo la kwanza, Allah hakukanusha kwamba huyu bwana hampendi Mtume sallallahu alaihi wasallam, na wala Mtume pia hakukanusha kwamba yule bwana hampendi Mtume sallallahu alaihi wasallam. Lakini masala sio mahaba yasiyokuwa na dalili, masala sio mapenzi ambayo hayana uthibitisho juu ya mapenzi. Mapenzi yanahitaji uthibitisho kwa yule unayempenda. Ikaja Qur'ani kuonyesha kwamba wewe utakapodai unampenda Mtume halafu ukapita njia si ya Mtume na ukawa si mtiifu kwa Mtume, mapenzi yako ni habaa manthura, mapenzi yako hayana faida yoyote mbele ya Allah tabaraka wa taala. Jibril anakuja na aya, Allah anamwambia huyu bwana na ananiambia mimi na wewe, na Mtume alayhi salatu wassalam anamsomea huyu bwana aya hii, waman yuti illaha warrasul, na yule ambaye atamtii Allah na mtume wake. Masala ni utiifu kwa yule unayempenda. Yule ambaye atamtii Allah tabaraka wa taala kwa yale aliyoamrishwa akafanya, na yale aliyokatazwa akaacha, na yule ambaye akamtii Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam, yale aliyomwamrisha akayafanya, na yale aliyomkataza akayaacha. Faulaika ma'al ladhina an'ama Allahu alayhim, basi huyo ataishi pamoja katika pepo ya Allah tabaraka wa ta'ala na wale walioneemeshwa na Allah. Kisha Allah akawataja aliyowaneemesha, minan nabiyina, kundi la kwanza ni manabii, wasiddiqina, na kundi la pili ni wakweli, washuhadaa, na kundi la tatu ni mashahidi, wasalihin, na kundi la nne ni watu waliokuwa wema, wahasuna ulaika rafiqa, na akafanya urafiki mzuri na hawa wale watu wema ambao wametajwa katika aya hii. Ndio yeye akawa yuwafuata njia yao, yuwafuata tabia zao, yuwafuata ibada zao, anafuata manhaji yao, basi huyo ataishi pamoja na Mtume peponi. Angalia huyu bwana alipoonyesha mapenzi kwa Mtume. Nani kati yetu anaweza kumpenda Mtume penzi kama haya? Wewe ukakaa na mkeo amejipodoa vizuri, amependeza vizuri, watoto wako wanacheza, wameshiba, wana afya nzuri, hawana homa wala mafua, mali yako alhamdulillah, biashara zako zinakwenda vizuri, wafanyakazi wako wanakusikiliza vizuri, una furaha umekaa wewe na familia yako na mali yako, halafu ukamkumbuka Mtume ukamsahau mkeo. Nani aliwahi kitu kama hichi? Huyu bwana pamoja na haya mapenzi bado anapewa, mapenzi yake hayana nafasi kama si mtiifu kwa Mtume. Itakuwa wewe ndugu yangu utakayekesha kutoka magharibi mpaka asubuhi, na swala ya Isha ikakupita, na asubuhi ikakupita, kwa kuimba na kunesanesa na kumsifu na nywele nyingi, anakuwa refu, ana mabega mapana, ukaipata pepo ya Allah? Hapana, hasha wakalla. Hayawi mapenzi kwa njia hii. Basi wewe unayempenda Mtume, mfuate Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, zifuate sunna zake Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ni alama kwamba wewe unampenda Mtume, na wala mtu akija akadai mimi nampenda Mtume alafu anaonekana njia yake anayopita iko tofauti na njia ya Mtume, nani atamsadikisha hili? Chukua mfano mdogo kwa mkeo, anaitangaza kila siku anakupenda, anatangaza kila ukiingia mume wangu nakupenda, tangaza, anatangaza kwa watu, kwa majirani, kwa wifi zake, kwa nani, anampenda mume wake. Halafu mume wake akimwamrisha jambo anamuasi, halafu mume wake akimkataza kitu akiache hakiachi. Nani atakayekubali mapenzi haya? Mwanaume gani atathibitisha kama huyo mke wake anampenda? Bali ni sababu ya kumuacha na kutafuta mke wa pili, bali ni sababu ya kumuacha na hatokuwa na hamu naye tena. Mapenzi si kudai mdomoni unampenda Mtume sallallahu alaihi wasallam. Mapenzi ni matendo yako, yaonyesha utiifu wako kwa Mtume sallallahu alayhi wasallam. Haiwezekani ukafanikiwa kwa kudai tu, kama wanavyosema wenyewe Waarabu kwamba haiwezi kupita meli nchi kavu, meli inapita baharini. Sasa wewe kama unataka meli yako ipite nchi kavu, utakuwa na watu si mzima. Sasa wewe unapokaa umefunga maturubani yako ukasema hata Saudia leo pia wanasherehekea maulidi, kwani wao waliachiwa Saudia kwenye hii dini? Kwa nani anakuambia wewe ndani ya Qur'an, ndani ya Sunna, kwamba Saudia wakifanya maulidi na wewe ufanye? Nani kakwambia haya maneno? Allah kakuachia Qur'an, Allah kakuachia Sunna, Mtume akakwambia fa alaykum bi sunnati wa sunnati al-khulafa ar-rashidina al-mahdiyina. Hakukwambia wa alaykum bi Saudia. Na propaganda, katika propaganda chafu wanazozieneza mashia na baadhi ya masufi ambao wanahitaji kuendelea kuchukua michango ya watu ya kununua pilau na biriani, wanawaambia hata Saudia pia panafanyika maulidi. Pale alipozaliwa Mtume, Uislamu ulipoanzia, pia panafanyika maulidi, na mwaka huu na wao pia watasherehekea kitaifa. Na wewe ndugu yangu ambaye akili yako na dini yako umempa shekhe ya kushikie, unaona kwamba shekhe chakupanda bibi kubwa sana katika dini yako, Saudia kwenyewe wanafanya. Sasa Saudia wakifanya ndio itakuwa halali? Hii dini sio ya Saudia, na Saudia hawafanyi. Wana karne ngapi zimepita hawajathubutu kufanya, watakuja kufanya leo kwa kumfurahisha nani? Haya ni maneno ya kishia kwa sababu mashia katika njia ambazo sasa wameamua kuzitumia ni kuwasaidia wasomaji wa maulidi ili wafanikishe zoezi la kumsifu mtume. Na kwa sababu mashia ni mayahudi na lengo lao ni kueneza ushia, wanajua wakipata upinzani kwa masufi ambao ni wengi zaidi katika watu wajinga duniani baada ya Wakristo ni masufi. Maanake msufi kumwambia wewe sharifu, basi atakupa mpaka mkeo kwa sababu wewe sharifu. Kwani hamuoni? Hamuoni masharifu wanapochezea wanawake za watu kwamba wanaombea dua? Mtu anasafiri na kuja na maji, akwambia maji haya ukianywa ushapona. Na watu wanaoa chupa 500, 2000, 10,000. Kuna dua za 20,000, 30,000. Na leo anaambiwa huu uongo, na kesho akija sharifu mwingine anakubali tena. Sasa mashia wanatupitia kwa watu hawa kuwaambia kwamba mnatuona sisi tunasoma maulidi na nyinyi si mnasoma, sisi ndio wenzenu. Lakini wale mawahabi wanasoma? Hawasomi, makosa wenzenu. Sisi tuwaambia hawa ndio wenzetu sisi. Wana makosa madogo madogo, lakini hawajawafikia ni nyinyi ambao ni Wayahudi. Sasa wewe ndugu yangu Muislamu, usidanganyike kwa fikra zako, kwa maasi uliyofanya kuanzia mwaka jana, alafu akili yako ikakutuma ukitoa kilo moja ya mchele ya kufurahia kuzaliwa kwa mtume, eti yale madhambi yako yote yatafutika. Maana kila punje moja thawabu 10, na kila punje moja ya mchele unafutiwa dhambi 10. Ukitembea hatua moja kutoka nyumbani kwenda kwenye maulidi, thawabu 10. Sasa je, ukienda Ipuli afu mpaka ukarudi? Je, ukienda Arusha? Je, ukienda Kigoma? Sasa una watu wanaacha wake zao, wacha kazi zao, wacha shughuli zao, wanasafiri kwenda mbali kustafuta hizi thawabu za uongo ambazo ibilisi kawapambia. Wazayana lahumu shaitanu fasaddahum anis sabil. Wazayana lahumu shaitanu a'malahum fasaddahum anis sabil. Shaitani akawapambia matendo yao haya, akawazuilia katika njia ya Allah tabaraka wa taala. Kufanya maulidi sio dalili ya kumpenda Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bali wanaofanya maulidi wanafurahia kufa kwa mtume sallallahu alaihi wasallam, jambo ambalo pia huzuni. Manake siku waliozaliwa ndio siku waliokufa, wafurahia nini wewe? Sasa ushafungiwa mlango wa kufurahi, ni mlango wa kuhuzunika. Utafurahi vipi kipenzi wako amefariki? Haya ni maajabu kama yanawapata ndugu zetu wakifiwa na wake zao wanapika wali siku ya kilio. Haya maajabu makubwa sana. Manake wao wafurahi mke wako amekufa. Nani ulimwona atakula wali, atakunywa maji ya chupa huko analia? Nani utamuona mtu kama huyu? Watu wote watakuwa wanafurahi, na huu ni ujinga mkubwa Waislamu wanaofanya leo katika misiba yao. Wake zao na ndugu zao wakifa, wanawapikia wali kwenye vilio vyao. Ukishaambiwa mtazika dhuhuri, ushajua hamna haja ya kula nyumbani tena, na bajeti pia wamaakhirisha. Mke wako na watoto tukeni tukazike. Ukihudhuria mazishi ya ndugu yako utapata qiraat, kumbe wafata wali tu wewe. Sio ibada hatengenezwi katika njia kama hii. Kumpenda mtume sallallahu alayhi wasallam ni wewe kudhihirisha mapenzi katika tuaa yake au mtume sallallahu alayhi wasallam, ukafuata sunna zake mtume sallallahu alayhi wasallam, ukahuisha yaliyofishwa katika sunna za mtume sallallahu alayhi wasallam. Hayo ndio mapenzi ya kweli, na sio kumwimbia mtume wetu Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alayna innaka antat tawwabur rahim. اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه وصلى اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا.